Frecvența cititor de proză. Românii și luxul material. Scurte accente. Mă tot gândesc cum suntem noi românii. Aici, la porțile Orientului, subliniez trist, oarecum resemnată, acel motto din craii de curtea veche referitor la existența luată în derâdere, mai nou, acel soi de caterincă națională, diagnostic dureros al superficialității. Prin urmare, din perspectiva unei astfel de spaime, gândesc că orice termen necesită mai întâi o definire cât se poate de limpede, pe care aș ilustra-o în acest sens cu întrebarea: ce este luxul? Etimologic, originea cuvântului se află în latinul lux, lumină, și semnifică strălucire, gust, eleganță, iar derivatele lui îi completează semnificația, luxuria, exces, sau luxus, cu sensul de bogăție, abundență și, nu în ultimul rând, raritate. Fără să ezit, deși recunosc accentul subiectiv, mă opresc la un alt echivalent, rafinament. Din această perspectivă, cele mai adecvate repere îmi par, ca nespecialistă, francezii, și adaug din nou subiectiv, cei dintr-o anume epocă, să zicem la Belle Époque. Vreau doar să spun că luxul înseamnă o alchimie complexă. Michel Sicard, poet, eseist, pictor, profesor de arte la Universitatea Sorbona, asociază termenul cu o multitudine de sensuri: vis și magie, mit sau eternitate, emoție și încântare, perfecțiune și bun gust, raritate. Lista continuă cu geniu, minune, artă și sublim, mister, cultură, excepție. Așadar, termenul în sine deschide o multitudine de perspective, dar este preponderent subiectiv, cu profunde implicații personale, și toate acele sensuri multiple enunțate deja implică obligativitatea educației și a instrucției, a bunului simț, repere fundamentale, fără de care nu. Luxul e sinonim până la urmă cu visul și speranța, în fapt, o expresie vie a fanteziei de consumator, depășind astfel abordarea strict materială. Revin totuși cu picioarele pe pământ, în România ultimilor 20 de ani, și aș vrea să pricep în ce fel se raportează românii la lux în viața de zi cu zi. Dificil și extrem de jenant subiectul într-un perimetru în care nu și-a găsit încă rostul. O provocare însă ce poate deranja un Dinu Păturică sau o Chera Duduca. Cum însă nu pledez pentru luxul unor astfel de personaje vizibile în spațiul autohton, nu-mi creez false vinovății, de vreme ce însuși scriitorul Nicolae Filimon le-a îngroșat admirabil tușa de parveniți. Altminteri, perioada fanariotă bizară și la vremea aceea s-a transmis până în zilele noastre, numai puțin caricaturală și grotescă. Apreciez însă luxul autentic și nu mi se pare revoltător să existe, deși extrem de puțin din păcate, români ce au reușit pe plan financiar, care își permit să viseze și apoi să plătească. Eleganța, alt termen indispensabil luxului. Sensibile la această abordare sunt în special femeile. Ce pași ar trebui străbătuți pentru ca femeia să atingă dimensiunea amintită? Părerea unanimă conform căreia româncele sunt frumoase, iar unele cunosc bunul gust, rafinamentul, prezintă diverse abordări. Abecedarul e complicat și nu-mi propun să-l desfășor, amintesc, fie despre epidermă, căci o piele fină e ceea ce femeia își dorește. E nevoie însă de mai multe decât un jet de apă și un biet săpun. Adevărat, în ultimii ani, magazinele din România s-au familiarizat cu branduri cunoscute de creme și geluri, mărci renumite cu tradiție. Fie un alt pas parfumul ce definește stilul, acea personalitate cu fața spre valorile luxului, menit să accentueze feminitatea și rafinamentul. Sigur, mă gândesc la femeia pentru care parfumul reprezintă un soi de exteriorizare a universului personal. Mă opresc puțin și la etimologia cuvântului parfum, latin la origine, perfumum, prin fum. Termen folosit de pe vremea când oamenii au aflat că anumite tipuri de lemn și anumite rădăcini emană un miros plăcut. Voi vizita vreodată Muzeul Internațional al Parfumurilor de la Graz? Un lux, nu-i așa? Luxul e un vis împlinit. Am citit pe internet că François Coty, inventatorul parfumului Cipre, avea obiceiul să spună: dăruiește-i unei femei cel mai bun produs pe care îl poți pregăti, prezintă-i-l într-o sticluță perfectă, de o eleganță simplă, dar gusti reproșabil, și vinde-i-l la un preț rezonabil și vei asista la nașterea unei afaceri cum în lume nu s-a mai văzut până acum. Când moda și parfumeria și-au dat mâna, îl amintesc pe designerul de modă Paul Poiret, și când parfumul a devenit un element esențial al look-ului feminin, luxul și componenta sa, rafinamentul, au căpătat noi sensuri. Și iarăși, din motive subiective, mă gândesc la anul 1921, când s-a născut legendarul Chanel 5 și numeroase femei au fost fericite, iar eu mă număr printre ele. Am aflat din presă, acum câțiva ani, e adevărat, că sunt români care și-au cumpărat cel mai scump parfum din lume, numărul 1, de la, în valoare de 3.000 de euro. O fi adevărat sau nu? Oricum, posibil. Luxul se materializează deopotrivă prin case și mașini. Cei ce au bani, minte, investesc uriașe sume în imobile de bun gust și rafinament. Păcat însă că se confundă atât de leste lipsa de gust, gălăgioasă și ostentația cu luxul. Casa luxoasă se remarcă prin armonie, culoare, linie, încadrare în zonă. Am văzut în diverse cărți imagini din Bucureștiul de odinioară, micul Paris, oraș în care se înalțau case luxoase, unele aparținând acum patrimoniului național. Din nefericire, azi nu mai sunt luxoase, ci doar ruine, printre care se înalță tot felul de ciudățenii, numite pompos de unii arhitecți, construcții moderne. În zona de nord a orașului există câteva cartiere ce încep să priceapă luxul autentic. Și totuși, rare construcțiile de apartamente, birouri, făcute cu grijă pentru detalii și finisajele de lux. O paranteză amuzantă. În urmă cu niște ani am vizitat Milano. Era prima oară când mă aflam în orașul luxului vestimentar și nutream o sfială lăuntrică văzând pe străzi oameni ca din vitrină. Neucită de eleganța lor vestimentară, am abordat subiectul cu un prieten ce locuia acolo. A zâmbit și a completat cu umor: italienii sunt mândri nevoie mare. Pentru ei, esențial e cum arată pe stradă. Își cumpără haine de firmă, chiar dacă cheltuie întreg salariul. Majoritatea locuiesc cu chirie. Haina și mașina reprezintă însă cartea lor de vizită. Mi s-a părut stranie explicația lui. Azi și la noi asemenea tendințe. În aceeași perioadă m-am minunat de mașinile întâlnite pe șosele sau cele de mică serie de prin Monaco sau Monte Carlo. Azi, în București și nu numai, sunt vizibile mașini ce ar face deliciul sofisticatelor garaje din cele mai exclusiviste locuri. Bentley sau Ferrari savurează gropile sau asfaltul deplorabil al capitalei. Tot ca o paranteză amuzantă, lucram, după anii 90, la o agenție imobiliară. Un client din Occident venit în România cu Ferrari m-a speriat atât de tare cu mașina lui, încât l-am sfătuit să o parcheze imediat într-un garaj păzit și să accepte modesta mașina agenției. Astăzi, puțini occidentali cu treburi pe la București fac ochi cât cepele când văd ce autoturisme circulă prin oraș. E limpede că mașinile de lux sunt un simplu moft pentru mulți utilizatori autohtoni, căci dorul de mărcile de lux e apanajul cunoscătorilor, rari ca vinul vechi și scump. Prin urmare, cum sunt românii care beneficiază de lux? Ce vârste au și cine sunt ei? De ce cheltuie atâția bani? Aflu din tot felul de statistici despre vârstele lor cuprinse între 25 și 50 de ani, iar opinia celor ce se ocupă de astfel de subiecte ar fi că marea lor majoritate a obținut mulți bani din proprietăți imobiliare, iar oful lor cel mare este să iasă în evidență, să strige statutul social peste tot. la prozar sau la ateneu, pe autostradă sau pe străzi neasfaltate. Spuneam că luxul reprezintă o continuare a visului și imaginației. Ne aflăm sau nu pe un drum? Ei sau nu e posibil să recuperăm handicapul anilor de temniță comunistă? Putem învăța să apreciem valorile autentice? Avem repere, profesori buni? Dar mai ales putem trăi decent, ignorând cantilele de săraci, unde aflu cu stupoare că se duc profesori și medici, sau putem întoarce privirea de la adăposturi improvizate la gurile de metrou sau colțurile de străzi unde se consumă cu disperare și voluptate droguri? Ce mi-o fi venit să amintesc de funie în casa spânzuratului? Tocmai acum, când România strigă un nu hotărât valorilor, inclusiv acelui lux pronegrit, urât de masele de oameni săraci, acel rafinament deloc prețuit și înțeles, mai ales de parveniții cu metehne mafiote, care dau cu oiștea în gard, chiar și de la volanul unui Lamborghini.